Zimpel Ziołek, a potem Kapital, jeden z licznych, naprawdę licznych zespołów, które z Kubą można powiązać. To raz jeszcze Joe Goddard, tym razem utwór zatytułowany Children of the Sun. Thank you. Za każdym razem, kiedy już wchodzę na tą ścieżkę, abyśmy dziś wieczorem solidnie przyspieszyli, w tym przypadku z duetem Blondes i nagraniem Elis, myślę sobie, że jednak nocą, i to jakoś tak dzisiaj wyjątkowo czuję, przyjemnie jest od czasu do czasu posłuchać utworów, które są skomplikowane w swojej konstrukcji, które nie są piosenkami i które, co oczywiste, w ciągu dnia w tej formie pojawić by się nie mogły. I teraz typowy przykład właśnie takiego podejścia, utwór typowo nocny, wspaniały, firmowany przez Shackletona i Vengeance'a Tenfolda. Thank you. When the power come down, will they fear the crown? Subject to a naked master, moving money all around. Try to move it faster, and it's funny how it sounds. Mixed up in a sample with the advertising crowd. Who play it loud? Shouts at me in my living room, they say. There is a price for living in this paradise today. No choice to keep your voice. What can you say to their apocalyptic way? Inside my mind there is a pendulum that won't quit. I've been out the time until I kill just to escape from it. And it is a crime how power want to make me pay for it. Wait for it till it's too late for it. Ileż może się dziać w jednym utworze? Chóry, instrumenty, a także cisza, która w tym utworze odgrywała bardzo ważną rolę. Wracam do remiksu, który bardzo mi się podoba. Remiksu, dzięki któremu zresztą i dzięki Zamilskiej odkryłam Gazelle Twin, Belly of the Beast. I'll be the one. fee. I'll take it like milk from a baby, swallowing it down, tasting that sweet thing. Thank you. I to, można powiedzieć, była sekcja dziewczęca. Gazelle Twin, zremiksowana przez Zamilską, a potem Miskitin we własnym utworze z tym takim tekstem, który akurat dzisiaj jakoś wyjątkowo wpadł mi do głowy i mocno wybrzmiał. Ta moja dziecięca buzia i dziecięcy uśmiech to jest po prostu mój sposób na przetrwanie. Szukam dzisiaj takich unoszących i otwierających różne skojarzenia autorów. I na zakończenie wspomniany już przeze mnie wcześniej utwór, który idealnie odnalazłby się w tym zestawie: Slow Dive, Radiohead i to, czyli nagranie z najnowszej płyty Hauszki. Hauszka zatytułował płytę What If. W tym przypuszczeniu, czy też takim zastanowieniu się nad przyszłością, jest dużo niepokoju, bo kiedy poczytamy, co stoi za najnowszą płytą Hauszki, no to są to przede wszystkim obawy o to, jaki świat szykujemy swoim dzieciom. Hauszka wyraża to wprost słowami, a nie wprost w muzyce, którą się dzisiaj pożegnamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. Trójka.